Pendekleri kazdık biz, bizler Hizbullahiyiz. Pendekleri kazdık biz, bizler Hizbullahiyiz. Tağutları yıktık biz, bizler Allah eriyiz. Tağutları yıktık biz, bizler Allah eriyiz. Bizler yalın ayaklı Allah askerleriyiz. Allah'ın erleriyiz. Bizler yalın ayaklı Allah askerleriyiz. Allah'ın erleriyiz. Küfre karşı kinliyiz, Muhammed ümmetiyiz. Küfre karşı kinliyiz, Resul'ün ümmetiyiz. Yalnız Rabbe taparak putları devireniz. Yalnız Rabbe taparak putları devireniz. İbrahim çocukları put kıran bir nesiliz. Tağutu reddedeniz. İbrahim çocukları put kıran bir nesiliz. Tağutu reddedeniz. Sen ey Müslüman, sen ey kahraman, uyan kalk artık, uyan uykudan. Sen ey Müslüman, sen ey kahraman, uyan kalk artık, uyan uykudan. Daimin sonu yakındır inan. Mehdimiz geliyor, haydi hazırlan. Rabbimize kul olduk, zaferi orada bulduk. Rabbimize kul olduk, zaferi orada bulduk. Muhammed'in yanında açan laleler olduk. Muhammed'in yanında açan laleler olduk. Küfre karşı set olduk, cennete talip olduk. Küfrün korkusu olduk. Küfre karşı set olduk, cennete talip olduk. Küfre korkusu olduk. Sen ey Müslüman, sen ey kahraman, uyan kalk artık, uyan uykudan. Sen ey Müslüman, sen ey kahraman, uyan kalk artık, uyan uykudan. Zalimin sonu yakındır inan. Mehdimiz geliyor, haydi hazırlan. Mehdimiz geliyor.